राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 27 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे जेबी नगर मुंबई। राम वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे शास्त्रों में हमें देखे तो जितनी पुस्तकों संस्कृत है, हिंदी की है, संत महात्माओं की है, भगवान की है, ऋषि मुनियों की है, जितने देखे उनमें नाम की महिमा और सत्संग की महिमा दो की महिमा ज्यादा आई है। भगवान के नाम की महिमा बहुत आई है और सत्संग की महिमा तो बहुत आई है। सत्संग की महिमा कुछ और विचित्र है। सत्संग की सत्संग नाम किसका है इसमें भी मतभेद है, थोड़ा अर्थभेद है। मां सत्य जो परमात्मा है, परमात्मा में सत रुचि हो जा उस संघ से कल्याण होता है। भागवत में आया है कि भगवान में रुचि हो जाए, भगवान की तरफ भाव हो जाए उसका नाम सत्संग है। और उसी महिमा कहते वगैरह नोपाशी तो महत्तमा गायों और गोप और गोपियां ये सभी इन लोगों को ने महात्मा का संग नहीं किया। नोपासित महत्तमा महात्माओं का संग नहीं किया, उनकी उपासना नहीं की। और संगात सत्सत्र सैकड़ों हजारों का उद्धार हो गया कि वो सत्संग से। तो सत्संग तो कहा और बीच में नोपासित मात्रा का तो इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान में प्रेम हो जाना चाहिए, भगवान मीठा लगे। भगवान जहां मीठा लगना शुरू हो जाए सब ठीक हो जाएगा। भगवान प्यारे लगे तो सत्संग हो गया। वो सत्य का संग सतना परमात्मा जो सत्य है उसका संग संग नाम आसक्ति सची संगे उसे सत्संग बनता है। सत्संग तो भगवान में भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान मीठा लगे, भगवान अच्छा लगे, भगवान प्यारा लगे। इस वास्ते मैं आजकल विशेष बात कहता हूँ कि और कुछ नहीं तो भगवान को अपना मान लो, भगवान हमारा है। और वास्तव में भगवान अपना है क्योंकि मैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से ये जीव मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुराशी इसका स्वरूप चेतन है, अमर है, मल रहित है और सहज सुराशी सहज स्वरूप है। सो माया बस भय गुस्सा है, माया बस में हुआ है, ये है नहीं। माया बस भय माया बस हो गया है और भगवान का है ये अंश। भगवान का सोचे भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान अच्छे लगे सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान जब अच्छे लग जाए तो सब काम आप से आप ठीक होगा। भगवान में एक आकर्षण है, पदार्थों में भी आकर्षण है, दोनों आकर्षण है। पदार्थों में आकर्षण है वो हमारा है, पदार्थों में शक्ति नहीं है जचने की, वो संग हमने किया है पदार्थों का। सो माया बस भयो गुसाई बंजो कीर मरकट के नाई, खीर और मटकर की तरह ये स्वयं बता है, तो खीर और मटकर ने स्वयं ही उनमें अन्न और जल दो दृष्टान दिया दो का, तो उन भोगों में उनमें अन्न में जल में चीज में आकर्षण हमने किया है, वे नहीं खेचते है। संसार के पदार्थ तो स्वयं खेचते नहीं है, उनमें रुचि हमने पैदा की है और भगवान में खुद भी आकर्षण है। उसमें नाम कृष्ण कृष्ण है, कृषि भूवाचक शब्द निर्वृत्ति वाचक, भूमा व्यापक परमात्मा है, वो कृष्ण खेचता है, सब खेचता है स्वाभाविक। पदार्थ में खिंचाव है वो भी है, वह पास परमात्मा का ही, परंतु परमात्मा का हम मानते नहीं, इस वास्ते माया का हो जाता है। वास्तव में सबसे खेचना भगवान का ही है, पर भगवान का हम मान लेते हैं तो हमारे को लाभ होता है, भगवान का नहीं मानने से लाभ नहीं होता। क्यों, सबसे है तो वास्तव परमात्मा ही, चाहे भोग है चाहे पदार्थ है चाहे रुपये है जिनमें लोगों को आकर्षण ज्यादा, तो उसमें है तो परमात्मा ही, सब में परिपूर्ण परमात्मा है और परमात्मा तरफ ही आकर्षण है। पर आकर्षण वो परमात्मा की तरफ होने पर भी हम परमात्मा की तरफ मानते नहीं, इस बात विषयों में आकर्षण हुआ है, भोगों में आकर्षण हुआ है, वो आकर्षण और है, भगवान का आकर्षण और है। भोगों का आकर्षण तो अपने सुख के लिए परमात्मा के भोगों की तरफ जाते हैं, और भगवान का आकर्षण होगा वो भगवान के लिए आकर्षण होगा, और हमारे लिए भी आकर्षण हो पर केवल भगवान में हो तो उसकी भी बड़ी महिमा है। गोपियों की जिन आकर्षण था वो भगवान की तरफ था, और भगवान का होने से वो भगवान की विशेष कृपा हुई उन पर, भगवान की तरफ आकर्षण दो तरह का होता है। सातवें और नौवें दो अध्यायों में भगवान के आकर्षण को बताया है, उसे नाम ज्ञान विज्ञान कहा है। आठवें में अर्जुन ने पूछ लिया, इस वास्ते आठवां अध्याय चला, नहीं तो प्रगण विज्ञान से ज्ञान का ही चल रहा था, तो आठ में पूछ लिया था, उसे उत्तर देकर फिर विज्ञान से ज्ञान में कहूंगा। नौवें अध्याय में फिर कहा, तो आठवें अध्याय में जो कमी रही उसी पूरी नौवें अध्याय में की रही। इन दो अध्यायों में दो तरह से भगवान की तरफ आकर्षण बताया है, एक तो आकर्षण भगवान की तरफ है, भगवान को भगवान समझकर भगवान की तरफ आकर्षण होना, एक भगवान को भगवान न समझ करके विशेष समझ कर आकर्षण होना। तो भगवान को किसी तरह से आकर्षण हो, भगवान तरफ आकर्षण कल्याण करने वाला है। भगवान की तरफ मन लगना ना खिंचना कल्याण करते है। इसके विषय में संतों ने कहा कि जैसे भय के कारण से कंस का भगवान तरफ आकर्षण हुआ, आकर्षण भगवान तरफ भी है, परंतु भयभीत होने के कारण से भी भगवान में मारेंगे, ये मेरे को मार देंगे, इससे आकर्षण हुआ। और द्वेष से हुआ है शिशुपाल का, बैर शब्द है सामने कृष्ण के साथ बैर करके, बैर करके आकर्षण हुआ, उससे भी कल्याण हुआ। और वृष्णि वंश जैसे उनका हुआ अपने संबंध से आकर्षण, कि ये तो हमारे हैं, हम कुटुम्ब भी है, हमारी जाति का है, हमारे बिरादरी का है, हमारा साथी है, ऐसा अगर हुआ किसी तरह से ही आकर्षण हो भगवान की तरफ तो वो आकर कल्याण करने वाला होता है। अब देखो द्वेष और भय से किया जाए और लोभ से किया जाए, भोगों की आसक्ति से किया जाए, किसी तरह से भगवान पीछा लगे, किसी तरह से भगवान को जब भगवान जान कर लगे, चाहे भगवान को भगवान ना जान कर भगवान में लग जाए, तो अंत में वो कल्याण करेगा ही। इस बात से चौथ आया है अनुच्छे भी पावक, अग्नि को अग्नि जान करके स्पर्श करो और चाहे अग्नि अनुचार बने स्पर्श करो, वह तो जला देगी, उसका स्वभाव है वो जला देगी। इसी तरह से भगवान में किसी तरह से कर लो, वो तो भगवान तो जला देगी, पापों को जला देगी, भगवान आकर कल्याण करेगा। इस बात से मधुर शुद्धाचार्य ने उन्हें दो भेद बताए जो मैंने पहले कहा था, एक वैशाख का स्नान है, एक माघ का स्नान है। तो माघ मातो में माघ के स्नान गमी मातम आया है, वैशाख मातम आया, वैशाख का स्नान मातम आया है। तो मातम दोनों संगम का है, परंतु माघ के महीने स्नान करने में आनंद नहीं आता, बड़ी मुश्किल होती है, हाथ है काम नहीं करते, स्नान करने पर कपड़ा पहनना मुश्किल हो जाता है, हाथों से उंगलियां काम नहीं करती और ठंडी लगती खूब ज्यादा, तो जबरदस्ती डुबकी लगाते हैं, मन नहीं करता। और वैशाख मतलब आनंद से वो थोड़ा पी लेवे, थोड़ा बैठ जावे, गंगा जी में बैठ जाए, उसका आनंद आता है, ठंडा जरूर नहीं है। और माघ के महीने ठंडी ऊपर से आती है, हवा आती है ठंडी, ऋषिकेश और आश्रम में दोनों तरफ पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में होकर के ठंडी फूंक आती है, एकदम ठंडी हवा, और वो गंगा जी का ठंडा जल, उसमें स्नान और फिर ठंडी जवाब है, तो उसमें आदमी घबरा जाता है। तो इस तरह से द्वेष है भय से भगवान में जो चित्त लगता है उससे पुरुष घबरा जाता है, वो वैसा के स्नान की तरह आनंद देने वाला नहीं होता, पर मुक्ति देने में कोई फर्क नहीं है, उसे माधव में कोई फर्क नहीं है। वैशाख में स्नान करो चाहे माघ में स्नान करो, जो अंत में कल्याण होता है परिणाम होता है वो एक होता है। इसी तरह से भगवान के साथ राग करो, द्वेष करो, कुटुम्ब करो, अपना स्नेह करो, किसी तरह से ही तस्मात केना प्यपाय न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान में मन लगा दो, वो कल्याण करेगा। वो शुद्ध स्वाभाविक वस्तु शक्ति कल्याण करती है। तो संग संग ना भगवान का संग, भगवान के प्रति आकर्षण, उससे फायदा होता है, उसमें जान करके जान करके किसी तरह से रहो। तो सत्संग करते हैं वो भाव से करते हैं, तो भाव से सत्संग का लाभ होता ही है। और सुबह सत्संग बात चली थी वो भाव से चली थी, तो भाव होगा अच्छे भाव से, वो जितना पूज्य भाव हो, जितना आदर का भाव हो और संग किया जाए उतना ही उनको ज्यादा लाभ होता है। सत्संग में भगवान की बातें चलती है तो भगवान की बातें मीठी लगती है, वे बातें कीर्तन से होती है तो कीर्तन में बहुत मीठी लगती है। आप लोगों के सामने मैं इतना कहता नहीं हूँ और करता भी नहीं हूँ, परंतु मेरे से कहा जाए और प्रेम से कीर्तन किया जाए तो कीर्तन में मेरा मन करता है, सुनने का कीर्तन करने का, उसमें भगवान में मन लगता है। अरे भगवान में मन लगता है, भगवान का नाम भी है और नाम है वो भी कलयुग के सब कीर्तन, कलयुग में भगवान के कीर्तन का महत्व ज्यादा है। सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष नहीं आनो पाओ, चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में नाम की महिमा है, परंतु कलयुग में महिमा विशेष है। करो कैसो कीर्तनाथ भगवान एक कीर्तन गए तो कीर्तन में आप सब लोग इतने प्रेम से साथ नहीं देते। अगर आप साथ हो तो कीर्तन करने में बड़ा आनंद होता है। कीर्तन एक मस्ती होती है। जैसे सत्संग में सत्संग उठते ही कीर्तन करते तो माया उठ जाती है। वे समझते नहीं, वे इन बात को समझते नहीं। उसे भगवान के नाम का तिरस्कार होता है, अपमान होता है। उसे विमुख हो गए, करोगे क्या आप घर जाकर क्या करोगे? ये विचार सोचते नहीं। सोचते तो समझ में आ जाए भगवान के नाम को छोड़ करके उठ गए अब करोगे क्या आप? मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है कि भगवान का नाम छोड़कर उठ गए तो इससे बढ़कर क्या काम करोगे? मेरी समझ में कोई काम है ही नहीं आपका ऐसा जो कि यहाँ सत्संग कीर्तन होता है उससे बढ़कर काम हो। मैं कोई काम न होते भी फिर उठ जाते, उठ कर चलते थे। बड़ा भारी अपराध होता है। सत्संग में जो रस आता है सबके उठने से, एक दो उठ जाने से वो रस नहीं आता। ऐसी अनाध्याय होती है। बीच में कोई आदमी बैठा है उससे अनाध्याय हो जाती है, वो रस नहीं रहता। ऐसे ऐसे बीच में से उठ जाओ, बीच में से। तो मैं तो कहता तो नहीं हूँ पर प्रार्थना करता हूँ अब कि बीच में न उठे। जगह उठना हो बीच में न बैठे, कभी न बैठे बीच में से। सत्संग सुना रहे बीच में से उठ जाए आदमी, वो रस दे ही रहता। याद ही बात नहीं है, वो बताते नहीं। लोग उठते हैं क्या सुना, सुनने वाले उठ कर जा रहे हैं। जा रहे हैं तो कोई वो काम है तो वो काम ही करो भाई। जो इसको छोड़कर काम करोगे वो बढ़िया, बट उस काम में ही लगो या बैठे क्यों? तो सत्संग विघ्न होता है उसे। भट्टी काव्य है, उसमें राम जी का ही चरित्र है। राम जी के चरित्र रामायण है वर्णन, पर संपूर्ण व्याकरण भरती से व्याकरण। ऐसा सुना है कि भट्टी महाराज ने उनके और पढ़ने वाले पदार्थ बीच में होकर हाथी निकल गया। हाथी निकल जाए, हाथी आ जाए बीच में तो 12 वर्ष तक पढ़ाई नहीं होती, अनाध्याय हुआ है। बीच में आदमी निकल जाता है तो अनाध्याय हो जाता है, वो अध्ययन नहीं होता। कोई उठ जाए सामने तो अध्ययन नहीं करते, पढ़ाई नहीं हो गई, क्योंकि बिगड़ कर दिया तो उस ग्रंथ की पढ़ाई नहीं होती। तो भट्टी का भी बनाया उन्होंने सिद्धांत को मंदिर शरीर ही भर दी उसमें। जय जय जय राम भारिया मित भट्टी। ओहा त्यागे धातु है तो जय जय आशा हऊ सूत्र है। जहा ही जय ही जय ही तो छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे तो वो जटायु कहता है रावण को कि सीता को पकड़ा तू छोड़ दे इसको, नहीं तू मारा जाएगा, तेरा वंश नष्ट हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। तो अब तीन बार कह, तीन बार जदा होता है तो तीन रूप बनते जाए जय ही जय। तीन रूप बनता है कैसे बताया? तीन रूप व्याकरण बता दी, तीन रूप भी वो बकिल होता है इसमें आचा हो करके। तो जहा ही जही ही जही ही राम भारिया इसे छोड़ दे तू मर जाएगा नहीं तू। तो इस तरह से उदाहरण दिए तो सब रामायण सब कह दी, सब रामायण, क्योंकि सिद्धांत को देने पार तो अनाध्याय हो गया। तो इस तरह से बीच में उठ जाने से सत्संग का अपमान होता है और उसे निरादर होता है और वो रस नहीं रहता। लारे पीछे रहे उसमें ठीक है, मैं पीछे बोलता नहीं हूँ, संकोची स्वभाव है कुछ आप लोग असर पड़ता है, परंतु अच्छा नहीं लगता। सत्संग होता है उसमें से बीच में से उठ जाए तो बताओ बहनों से भाइयों से कह रहा है आपके बीच में उठना हो तो भीतर मत बैठो, सामने मत बैठो, किनारे बैठो एक तरफ है, मेरे को पता ही नहीं लगे कौन उड़ा कौन गया, तो ठीक रहेगा। और बीच में सामने से उठ कर चला जाए तो उस बातें जो अच्छी बातें कर रहे मेरे नहीं, वैसे होती नहीं बात में पहुंचती नहीं बात। मैं तो जबरदस्ती करता हूँ, मैं तो मेरे साथ जबरदस्ती करता हूँ, अपना तो कहते रहो। एक वाली बात है कई वर्षों की, कहाँ की ये याद नहीं है, वो माइक लगाया, माइक भूफा ठीक नहीं लगाया, तो मैंने एक दिन कह दिया भाई ये भूफा ठीक नहीं लगा है, ये लगने से सीटी मारेगी और बैकग्राउंड ठीक नहीं होगा। तो वो लगाने वाला चिढ़ गया, वो समझा मैं समझता हूँ और मेरे हरेक काम करने वाला टोक देता है, तो मैं तो इतना समझता नहीं, बेसमझ आदमी मेरे को समझ तोड़ दिया, तो वो तेज हो गया, जाप से मैंने कर ही छोड़ दिया। अब मोबाइल लगाओ तो बोलेंगे, दिन लगाओ तो बोलेंगे, खुशी आओ जो आपका मर्जी आओ जो करो, हमने छोड़ दिया उसी दिन से ही। फिर मैंने कहा ये यो करो यो करो, खुश होंगे अपने तो अपने जिम्मेवारी बोलने की है, तो बोल दिया वो सुने तो नहीं सुने तो अच्छा सुने तो सुने, हम क्या करें, हम बोले तो बड़ी मुश्किल हो जाए, नहीं हमें करनी नहीं है, इस बात हम बोल देते हैं। तो सत्संग में आदर्श तभी आता है जब सत्संग सुनने वाले उत्कंठित हो जाए, जहाँ उत्कंठा होती है उसमें ऐसा विषय आता है मेरे को आश्चर्य आता है, मेरे को ये आश्चर्य आता है कि ऐसी बातें मेरे को पता ही नहीं है और ऐसी बातें मेरे दिमाग नहीं होती है, बहुत बढ़िया बहुत अच्छी अच्छी, मेरे को खुद को प्रसन्नता रहती है, क्यों निकलती है कि देख सुनने वाले वे चाहते है सुनना और चाहने कारण से उन बातें पैदा होती है। शेठ जी से मैंने कहा, मैंने शेठ जी से पूछा, कलकत्ते में रहता था उन दिनों में, शेठ जी ये बात है क्या है ये, बुरा मैं समझा नहीं हूँ, एक तो पूछा उनसे कि मेरे सुनने वाले प्रेम से सुनते हैं जब बातें पैदा होती है, और जो प्रेम से नहीं सुनते उपेक्षा करते हैं तो बातें मेरे बंद हो जाती है, तो इसमें अपना अभिमान है क्या कारण है, मेरे को जीता अपना अभिमान है, अभिमान इस बात से मान कोई करे आदर करे सत्कार करे तो चीज पैदा होती है, तो अभिमान चीज तो खराब है, परंतु मेरे होता है ऐसा तो मैं क्या कहूँ, मेरे आते भाई बीते ऐसी बात, ऐसे शेठ के शेठ जी से मैं खुली बात पूछता था, जैसे बालक है नहीं माँ ने कह देता हर एक बात अपनी जैसी वैसे कह देता है, अब अच्छी हो बंदी हो सब हम बैठा है क्योंकि मूर्ति कर लो तो अभी खाओ मूर्ति कर सब के बीच में कर मूर्ति करो माँ से संकोच संकोच नहीं था, माँ के सामने कहने में संकोच नहीं होता क्योंकि माँ को खुली होती है, माँ को तू क्या नहीं बोलता, माँ का कायदा कितना है पिता से में 100 गुना आदि बताया है, उस माँ को तू कर बोलता है, माँ से निश्चय होता है सही से माँ से कह देता है, और शंका लज्जा दिया शर्म नहीं आती माँ से कहने में। तो इस तरह से शेष जी मैंने पूछा है आपको बताऊंगा, जैसे ये बात पूछी तो शेष जी ने कहा दोनों बातें होती है, न्याय है ऐसा जो सुनने वाला ठीक सुने तो ऐसे अच्छी बातें पैदा होना न्याय उचित है, अनुचित नहीं है, परंतु वो अभिमान भी हो सकता है, अभिमान भी हो सकता है, पर न्याय कोई दोष नहीं है, इतना जैसा दोष माने गया अभिमान आ गया न्याय है। ऐसे ही पूछा, अब लोग क्षमा करेंगे अनुचित बातें पूछ ली, मैंने पूछा शेर जी मेरे मन में पैदा होती है आप विवेचन करते हो, उनसे मेरे मन में पैदा है मैं विवेचन बढ़िया करता हूँ, गीता के श्लोकों का आप विवेचन करते हैं और करता हूँ मैं, तो मेरे मन में आती है कि शेर जी से मैं विशेष कहता हूँ बढ़िया बातें कह देता हूँ, शेर जी की इतनी कृपा थी महाराज, महात्माओं की कृपा को आदमी पहचानता नहीं, उनके स्नेह को पहचानता नहीं, अरे पहचान तो निहाल हो जाए। तो बड़े प्रेम से मैंने कहा कि ऐसी बातें तू कहते हो तो यूं विचार करो कि ये सीखी कहाँ, ये बातें कहाँ सीखी। मैं अपने को पंडित मानता था गीता के विषय में, जब पढ़ता था उस समय में गीता याद कर ली, गीता पाठशाला खोली, पाठशाला मेरी गीता, ये गीता पढ़ाऊंगा मैं, और ये मन में आई कि मैं गीता जानता हूँ, मैं गीता बहुत ही जानता हूँ। परंतु शेर जी के लेख सुने तो चकरा गया कि गीता जानने वाले ये है, और मैंने कहीं कहीं कह भी दिया ये कि भाई गीता जानने में गीता के गहरे उतरे हुए शेर जी है। तो एक सज्जन ने कहा, मैंने कह दिया कि मधुसूदनाचार्य ने जो गीता पर टीका लिखी है मेरे को बहुत अच्छी लगती है, संस्कृत टीका कई देखी और सब मधुसूदनी अच्छी लगी, परंतु मधुसूदनी से भी शेष जी की बंगड़ी में है। तो एक साधु थे, वो याद नहीं कौन थे, और उसी के वो बुरा लगा कि शेर जी पढ़े हुए नहीं है, उन्हीं बातें श्रेष्ठ कह रहा है, बस श्रेष्ठ हम कहूँ मैं जो बनावड़ी थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे में भाव आवे को कह रहा हूँ, शेर जी के भाव बहुत विचित्र मालूम होते हैं, वो जब मैं विचित्र मालूम होता है तो मैं क्या करूँ, जो ही मेरे के भाई बने शेर जी मेरी बात विचित्र आती है, तो तुम सीख ही कहा है। तो मुझे समाधान हुआ कि वास्तव में मैं शेर जी के पास में गया तो गीता पूछता, गीता अध्याय कैसे चला, दूसरा कैसे, तीसरा कैसे, चौथा पास अध्याय कैसे चला, किस बात पर चला, क्या मतलब है, ऐसी बातें पूछता था। इस श्लोक के पास में ये श्लोक कहा तो उस श्लोक का क्या मतलब तात्पर्य है, ऐसे श्लोक इसके बाद में ये श्लोक का तात्पर्य है, तो शेर जी पूछता था। घनश्याम जी और ध्यान देता, घनश्याम ध्यान देता है, स्वामी जी पूछते है, तो पहले मिला तो यही बातें पूछता था। मैं उस वक्त नहीं आप बहते कि संस्कृत में पढ़ा हुआ ज्यादा हुई इस बात से बात आती अच्छी, परंतु शेर जी गहरे भाव बहुत बोलते थे। गीता में जो सत्संग कर, गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों का वर्णन है, तीनों का वर्णन होते हुए तीनों को बरोबर कल्याण करने वाली बात है, ये शेर जी के पास में थी। जो कर्म योग से मलबे दोष दूर होता है, और ये भक्ति योग से विक्षेप दूर होता है, और आवरण दूर होता है ज्ञान योग से। इस वास्ते कर्म योग है एक नीची चीज है, इसलिए की टीका गीता में है बहुत के बहुत सही। तो इसमें शेर जी ने बताया कर्म योग से भी कल्याण होता है, ज्ञान योग से भी कल्याण होता है, भक्ति योग से ही कल्याण होता है। तो ये बात शेर जी मेरे को विशेष लगी, और टीका में ऐसी मिली नहीं, तो ये बात विशेष आती। तो विशेष बात है ये, उसको मैं पूछता बार बार, तर्क भी करता, और तो शेर जी उसे समाधान करते कि इस तरह सभी बातें ठीक है। अब उनके विषय में मेरे विचार आए, अब कई तरह के विचार है, ये बात भी सुबह कही थी, आप देखो तो मेरे महीना वर्षों में एक वर्ष पहले वर्ष गए, दूसरे वर्ष, तीसरे महीने, आप निगर कहो तो आपको मालूम हो जाए कि स्वामी जी विशेष कहते हैं, पहले इसे विशेष जानते हैं, विशेष बात कहते हैं, ऐसी विशेष मेरे पैदा होती है बातें, और वह विशेषता आती है आ ही रही है, वो विशेषता कहता हूँ। जैसे गीता की टीका लिखी, इस टीका लिखी के बाद फिर पैदा हुआ भाव, पहले परिशिष्ट लिखा, गीता पर लिखा, पहले लिखा ही था, पहला हमें तो लिखाया था, फिर लिखाया तो परिशिष्ट पैदा हुआ। अब इनके बातें भी नई नई पैदा होती गई, फिर नई बात पैदा होती है, तो गीता में कितना अर्थ भरा है भगवान जाने, अलौकिक अर्थ, विलक्षण विलक्षण बातें पैदा होती है, विलक्षण विलक्षण। आप लोगों के सामने कहा था तो संतों की वाणी से मेरे बहुत अर्थ मिला है, तो मनुष्य में मैं परसों काले कल करेगी बात है, कहा कि मूल भूल क्या है, हमारी सबकी मूल भूल क्या है, मूल वो मूल भूल बताई थी। आप लोग ध्यान दे, ध्यान कम देते हैं, आप ख्याल कम करते हैं। अगर ख्याल करो तो बहुत विशेष ध्यान हो जाए, आपको ज्ञान हो जाए गीता के विषय में। कल की बात भी है, छोटी वाली बात चली थी ना, उसमें छोटी वाली बात चली थी, मूल भूल से ये काम किया था। तो मूल भूल चली, तो मूल भूल क्या है कि जो संसार की वस्तु है उसको तो अपनी माना है, और अपने जो भगवान है उसको भूल गए। ये मूल भूल हुई है, मूल में खास अंश तो हम भगवान गए, भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गोस्वामी जी लिखते हैं जीव मात्र जितना है सब ईश्वर अंश है। तो हमारा संबंध तो ईश्वर के साथ है, संसार के हमारा संबंध है नहीं, संसार है माया का। जहाँ ममेव अंश हो, ध्यान देना 15वें अध्याय में ममेव अंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव रूप बना हुआ अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है। और बड़े संसार इंद्रिया प्रकृति स्थानी, बड़े सरा जिसमें ऐसी इंद्रिया, ये शरीर जिससे बना है, ये सब प्रकृति का उत्पन्न किया हुआ। तो प्रकृति किसे उत्पन्न हो रहा हमारे को तो अपना मानते हैं, अरे भगवान को अपना माने भूल गए सब। ये भी पता नहीं है कि भगवान अपने नहीं है कि अपने है, कैसे उस तरह भूल ही गए सब भाई, भगवान कोई है कि नहीं है कि पता ही नहीं। और शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, ये मूल भूल है, असली भीतर की असली भूल है। शरीर प्रकृति है, प्रत्येक क्षण में नष्ट हो रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में शरीर दर्शन होता हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है। मिनट तो बड़ा बड़ा होता है, बाहरी क्षण का वर्णन किया है जैसे 100 पत्ते हो, एक क्षण में संयोग हुआ, दूसरे क्षण में भेदन हुआ, तीसरे क्षण सामने निष्ठ हुआ। पहले में छेद, पहले में तो संयोग, संयोग के बाद में छेद, छेद के बाद में सवर्णिसन, एक पत्ते के छेद में 3 क्षण लगे और इतनी देर में गया तो इसमें 300 क्षण हो गए। ऐसा क्षण भी नहीं है इसी क्षण में नाश ना होता हो, सब संसार नाश होता है। और सब सीख समझना चाहे तो सिवाय नाश के और संसार कुछ है ही नहीं, मृत्यु लोक सोका है, तो मृत्यु लोक में मृत्यु के सिवाय कुछ चीज नहीं है, तो संसार केवल मृत्यु ही मृत्यु, कोई मृत्यु ही मृत्यु, संसार सागरात, मृत्यु संसार सागरात भगवान का है, मृत्यु का ही सागर है समुद्र, जैसे समुद्र में जल ही जाए जल ही जाए, ऐसे ऐसे मौत ही मौत है, सिवाय मौत ही कुछ है ही नहीं। एक समय स्थिर हमें नाश होता है, ऐसे नाशवान को तो मानते है सच्चा अच्छा, और भगवान की याद तो चर्चा ही नहीं है। अरे तुम भगवान के हो, खास भगवान के बेटा बेटी है, मात्र जीव जितने हैं, चाहे सांप हो चाहे विश्व हो चाहे गोविंदा हो चाहे गो हो कुछ भी हो, सब भगवान के अंश है, सब भगवान के। और जीव मात्र तो है ही, जीव मात्र में मनुष्य ऊपर भगवान में पक्षपात है। भगवान कहते समोहम सर्वभूतेषु मन्ये देशो जिन प्रिय, मैं तो समान हूँ सबके साथ में। समान होने पर भी मनुष्य के ऊपर विशेष कृपा भगवान की, समान रीति से कृपा करते हुए भी मनुष्य का पक्षपात है भगवान के। जिन इस वास्ते कब हो कई करुणा नर देही देश हित बिनु हेतु सुने, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कभी यशो मनुष्य देते है, तो मनुष्य ही देते है, इसका तात्पर्य क्या है? जो कर्म से आते हुए मनुष्य हो जाए उसमें भगवान की कृपा नहीं है, कि भाई ये शरीर सोलह श्लाख जोड़ी है उनमें कर्म कर्म सब सब सब दे दे बस भगत आ गए मनुष्य देते, ऐसे नहीं। कबू करी करुणा, करुणा करके और बीच में ही जो भारी नहीं है अभी अभी मनुष्य का मौका नहीं है, ऐसे सब बीच बीच में मौका देते है भगवान, वो तात्पर्य है कबू करुणा नर दे ही दे बिनु हे दुष्ण मिले दुष्ण बीच में मनुष्य देते है मनुष्य शरीर प्राप्त होकर के ये मेरे को प्राप्त कर ले जल्दी कल्याण हो जाए इसे उद्धार हो जाए ऐसा विचार करके क्रम की परंपरा जो कर्म से चल रही है उसके बीच में मनुष्य जन्म को मनुष्य दे दे रहे अब उस जन्म तरह तो भगवान ही मन चले कि भगवान ने इतनी कृपा करी अपना कर्म भी छोड़ के चल मनुष्य दिया तो उस भगवान को याद करो तो उस भगवान को बिल्कुल भूल गए और संसार को अपना मान लिया अरे ये तो तुम्हारा है ही नहीं एक प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है संसार इतना शरीर मिला हुआ है एक संसार ही है समस्त संसार और शरीर एक है बिल्कुल एक है क्षितिज पाव गगन समीरा पंच रत अदम शरीरा और क्षितिज पाव गुरुरा पंच सब शरीर मात्र पंच रतित है तो संसार की और परमात्मा शरीर की एक धातु है एक धातु से बने हुए है संसार और शरीर तो वो मनुष्य शरीर दिया तो मनुष्य शरीर में विशेषता है विवेक की उस विवेक के कारण से भगवान को विशेष समझ भगवान तरफ आकर्षण हो जाए तो भगवान का इतना स्नेह है इतने पक्षपात है तो मनुष्य का चित्त आकर्षित हो जाता है भगवान की तरफ कितनी कृपा करके भगवान मनुष्य शरीर दिया है जो बीच में अभी मनुष्य शरीर होने की संभावना नहीं थी ऐसी कृपा करके भगवान मनुष्य शरीर दिया ऐसी कृपा करने वाला थे मन खींचता चाहिए तो भगवान की तरफ चित्त खींचता चाहिए परंतु भगवान का पता ही नहीं अरे मीठा रह गया संसार मीठा रह गए संतों ने कहा कि योग्यता अपना बल अपना शरीर ये अच्छा लगता है बल बल भी हमारे काम आने वाला नहीं है योग्यता भी हमारे काम आने वाली नहीं है शरीर भी हमारे काम आने वाला नहीं है ये महात्माओं की कृपा से मालूम हुआ कि हमारे काम आने वाली चीज नहीं है ये हमारे जो इच्छा है भीतर में भगवान की प्राप्ति के निर्विकार तत्व की प्राप्ति करने की जन्म से सदा छूटने की ये जो हमारी मांग है उस पूरी करने वाली शरीर कर ही नहीं सकता दुनिया अखंड जाए कोट कोट ब्रह्मांड इतने सब मिल करके भी हमारे हमारी इच्छा जो है परमात्मा की प्राप्ति की ये संसार कर नहीं सकता संसार में ताकत है ही नहीं अनंत ब्रह्मांड सब मिल करके भी ये ताकत है किसी में जो कि हमें जन्म मन सदैव कर दे परमात्मा की प्राप्ति करा दे सदा के लिए हमें शांत कर दे हमारी कोई इच्छा बाकी रहे ही नहीं ऐसी करने की शक्ति संसार मात्र में किसी में नहीं है अनंत ब्रह्मांडों के बीच में भी संसार में ही ताकत नहीं है एक बात एक दूसरी बात भी लिखना है कि आप अगर चेत करो तो संसार का उद्धार आप कर सकते हो और संसार सब मिलकर आपका उद्धार नहीं कर सकता आप इतनी विलक्षणता है आप संसार मात्र का उद्धार कर सकते हो और संसार सब मिलकर एक का उद्धार नहीं कर सकता इतनी आप में विलक्षणता है मैंने आपकी विलक्षणता आप भूल गए संसार की विलक्षणता आप इतने स्वीकार कर दी और भगवान की विलक्षणता तो पता ही नहीं उसकी तरफ ख्याल थी आप में विलक्षणता है क्योंकि आप चेतन हो यह संसार सब जड़ है मन संसार नहीं इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थान नहीं ये सब मन संसार जिसमें ये सब प्रकृति में स्थित है और तुम मेरे अंश हो तो तुम भगवान के अंश हो साक्षात तो भगवान के आप और ये प्रकृति का है तो प्रकृति में उजले उजले जीव है उसको आप उसे चेत करा सकते हो आप ज्ञान दे सकते हो आप उनका उद्धार कर सकते हो आप में ये ताकत है तो जीव मात्र में ताकत है जितने भगवान का अंश है संपूर्ण जीवों में ये ताकत है वो अगर विचार करे तो दुनिया मात्र का कल्याण कर सकता है जीव ये जीव में ताकत भगवान ने दी हुई है अपने घर की नहीं है भगवान की दी हुई है इतना कल्याण कर सकता है और संसार संपूर्ण ब्रह्मांड अनेक ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड वे सब मिल करके तुम्हारा कल्याण कर नहीं सकता और तुम दुनिया को मात्र कल्याण कर सकते हो इतनी ताकत तुमने दी हुई भगवान की वो भगवान की तरफ आपका ध्यान ही नहीं और संसार की तरफ आप ध्यान, इसका मात्र रुपया हो जावे, मान हो जावे, सदा हो जावे, महिमा हो जावे, केवल क्या करते हो तुम? भगवान को आश्चर्य आता है, ये कर क्या रहे हो आप? साब दासवाद क्षण भंगुर, उसके पीछे पड़े और वो बढ़िया है। आप खुद चेतन हो परमात्मा के साक्षात अंश हो, साक्षात अंश होते हुए भी आप संसार पदार्थों में भोगों में लिप्त हो गए, मात में, सत्कार में, आदर में, महिमा में, इसमें फंस गए। बड़ा भारी नुकसान किया तुमने, तुम हो कौन? इस बात में प्रार्थना करता हूँ, अरे कम से कम, कम से कम, कम से कम, छोटे से छोटा काम करो तो भगवान अपना इतना तो मान दो। आपके समझ आवे तो मान लो, समझ में नहीं आवे तो भगवान अपना है, तुम भगवान के पुत्र हो। उपनिषद माता अमृत से पुत्रा, अमृत अमृत कभी से मरता ही नहीं, कभी ऐसा अमर रहने वाला उसी पुत्र आप हो, आपका नाश नहीं होता। 84 लाख जोड़ी में घूम लो, कटे कई ब्रह्मांड में घूम लो, आपके आरंभ काल हो जाए, प्रलय हो जाए, कई आपके सामने, तो भी आपका नाश नहीं होता। आप अविनाशी हो, परमात्मा के स्वरूप हो, उसके अंश हो और अविनाशी हो। आपका कितना मूल्य है और आपके शरीर का कितना मूल्य है, इन मूल्य अमूल्य सब शरीर से आप कितना बड़ा भाई लाभ ले सकते हो, पर लाभ नहीं है, कीर्तन कर रहा है। अरे कुछ तो वस्तुआ हो, क्या कर रहे हो आप? परमात्मा का नाम है, परमात्मा का ऐसा है। ऋषिकेश में एक भाई ने पूछा कि भगवान के चरणों में क्या चिन्ह है? चरणों में मछली भाई चिन्ह है, पर्वत भाई चिन्ह है, कई चिन्ह है चरणों में। वो चिन्ह करने लगे, एक आदमी उठ गए, शेर ने बंद कर दिया। ये भगवान के चरणों का कर दे रहे, उस चिन्ह कह रहे, वो पूछ रहे, हम बता रहे हैं, लोग पूछ रहे इन सामने करना है, बड़ा अपराध का हुआ है। भगवान के चरणों का चिंतन करे यार, वो वर्ण कर रहे यार, लोग उठ जाए, कुछ समझते नहीं, जैसे बिल्कुल महान मूर्ख था, मूर्ख था। भगवान का वर्ण हुआ उठे, उठिए ऐसे कीर्तन बताए, उठिए मैंने आज तक जाओगे, आप करोगे क्या? उठकर कौन सा लाभ ले लोगे? घर जाकर क्या काम कर दोगे? होश ही हुई, भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है, भगवान के चिंतन का, जो हमारे परमपिता परमेश्वर है, हम जिनके संतान है, अपने माइतों की बात है, मैं सुन करके चल उठ गए। अब कौन सा काम बढ़िया करोगे बताओ? मेरे समझ में नहीं आता, मेरी अकल में यह नहीं आता कि सत्संग छोड़ करके अब कोई बढ़िया काम करोगे। क्या बढ़िया काम करोगे? कोई है ही नहीं काम में दुनिया मात्र में। ऐसे बात उठ गए, दो चार मिनट, चार पांच मिनट, इसमें कोई ज्यादा समय न लग जाए, कैसे बचाया जो है वो चार पांच मिनट, चार पांच छह मिनट से भीतर भीतर कीर्तन थोड़ा सा करते मन, मेरा बस चला है, मेरे मन की बात आती नहीं थी, मेरे में आई है ऐसी, तो बस कीर्तन करे खूब सबसे घंटा भर कीर्तन कीर्तन कर रहे, कैसे एक आरत आ जाए, मौज हो जाए, आप सुनते ही नहीं, कृष्ण नाम सुनते ही नहीं, तो ऐसा निरादर करे भगवान के नाम का, ठीक नहीं है। नहीं तो कीर्तन में कितना रस आओ, कितना आप मस्त हो जाओ सभी, तो ऐसा भगवान का नाम, उस भगवान का नाम कीर्तन हो गया, चट उठ दिया, उठ गया। सत्संग का भाई आदर नहीं करते, आदर करे तो मनुष्य का कल्याण हो ही जाए, इसमें संदेह नहीं है, तो भी भाव सत्संग से भाव भाव पैदा होता ही है और लाभ होता ही है। मैं तो महर्षि के इसमें कहा था, आप हो तो पत्थर, पर पत्थर हो गंगा जी के, गंगा जी में पत्थर गोल गोल हो जाते हैं, गंगा जी की लगे लहर उसमें देखो तो ऐसा सुंदर लगे, अरे गोल गोल ऐसा सा लगे, वो गोल गोल गंगा जी से हुआ है। गंगा जी रेणुका आप देखिए ना, रेणुका करनी होती है, अपने दोनों ने रेणुका नरम होते है, वहाँ के हड्डी होती है, क्योंकि पत्थर पत्थर लगकर पत्थर कट कट कर बड़ी है वो, तो पत्थर बढ़िया है, बरसों से पत्थर बढ़िया है, पत्थर बरसों से पया पया गोल हो जाता है, क्योंकि टक्कर लगती है थोड़ा थोड़ा टूटता टूटता ऐसा गोल दिखता है, आदर्श होता है ऐसे पत्थर हो गए। वे पत्थर पहाड़ के ऊपर भी है, ऊपर भी, तो मैं जाना लाखों वर्ष पहले गीत गंगा जी वहां ऊंची चलती थी और पहाड़ों के ऊपर चलती थी, तो वे पत्थर गोड़ गोड़ हो रहे हुए अभी नीचे चल रही है, तो कितनी ऊंची थी, ऊंचे पत्थर है वहां पर गोड़ गोड़ पत्थर है, आपने देखा होगा, तो वे भूगोल है तो वहां गंगा जी का प्रवाह चलता था पहले, इस वास्ते वे पत्थर भी गोल हो गए, वे गोल पत्थर है गोल हो जाए पत्थर बड़ा स्वभाव उड़ा, तो गंगा जी बड़े बड़े गोल हो जाए। इसी तरह से सत्संग सुनते सुनते आप में विलक्षणता आ जाती है, पर वो विलक्षणता आप जानती नहीं, पत्थरों को पता ही नहीं हम गोल हो गए, आपको ये पता ही नहीं हम जानकार हो गए, पर सत्संग माँ बैठे हुए है, पंडित कोई भी कथा कहता है, कोई बताता है, गीता सुनाता है, तो आप लोग क्या बात है, पंडित हो क्या बोल रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आवेगी बातें, पसंद नहीं आती, फिर भी आप चेत नहीं करते, फिर भी आप होश नहीं करते, तो इतनी बातें ध्यान न देने पर भी इतनी विलक्षणता आप में आएगी जो पढ़ने के नहीं है, पढ़ता ही कोई छड़ता है तो पढ़ता ही आपको ऐसी नहीं लगती, गीता की गहरी मर्म की बातें वो ऐसी लगती है, उसे मन करता है, इतनी आप में योग्यता आएगी स्वतः, तो ये क्या है, गंगा जी के पत्र है, गंगा जी के, गंगा जी के कारण से लुटते लुटते गोल हो गया, गंगा जी के किनारे में सुनने का उपकरण सोने रहा, हम गंगा जी के सोते थे, तो गंगा जी के सोने जाओ तो एक तो होता है शब्द जल का, वो बीच खट खट पत्थरों का आपस में खट रहे, तो पत्थर लुटते है उसी की दवा थी, एक गंगा जी जल की है, एक धारा है, गंगा जी किनारे सो जाओ आपको मालूम होता है, वो सो जाओ सही थे पत्थर, पत्थर लुटते हुए थे, वो लुटते हुए पत्थर है उस करते है करते करते कैसे गोल हो जाए, बढ़िया बढ़िया गोल गोल सुंदर सुंदर पत्थर हो जाए, बड़े बड़े पत्थर है वे भी गोल गोल, छोटे छोटे पत्थर में भी छोटे छोटे पत्थर बड़े स्वभाव ले गोल गोल जाते, इस तरह से सत्संग में रहते रहते आप कितने गहरे भावों को समझते हो, जो हरे नहीं समझता, पढ़ने के नहीं समझते, पर आपके समझ में आ जाती है, तो इतनी बातें सत्संग से होती है, तो सत्संग के द्वारा आपके बहुत भीतर भाव विलक्षण विलक्षण पैदा हो गए, जो वर्षों से सत्संग करते उनके भीतर में, और आपको पता ही नहीं है, आपको जोर ही नहीं आया, पढ़ाई करनी नहीं पड़ी, बिना पढ़ाई की पढ़ाई होगी स्वाभाविक ही, उन बातों की गीता के ऐसे गहरे भाव को, तो गीता की गहरी बातें सुनने आप ऐसे उचित पात्र हो जाते हो, मैंने माता जिनको अक्षरों का ज्ञान नहीं है वे भी माता है जानगी गहरे गहरे भावों को सुनने, तो उसमें राजी होते हो, गीता जी के भाव सुन राजी होते हो, पंडित है आप राजी नहीं होते उतने जितने उसमें राजी होते हो, तो ऐसे गहरे भावों को जानने वाले हो, ये सब बातें होती सत्संग से, सत्संग से कितना असर होता है, कितने असर होते हैं वो खुद जानते नहीं, खुद को पता नहीं है, इतने गीता गंगा गीता जी में ऐसे गंगा जी में जैसे पत्थर रहते हैं, पत्थरों को पता थोड़ा ही है, पत्थरों को ज्ञान ही नहीं है, पर गोल गोल हो जाते हैं, इस तरह से आप पढ़े लिखे नहीं पर पढ़े लिखे पंडितों से तेज बात कर देते हो, पंडित कहते हैं वो गीता का अर्थ करते हैं, तो पंडित ही अर्थ आपकी पसंद नहीं आता, अब गहरे गहरे भाव सुने हुए संस्कार भीतर पड़े हुए, हरेक पंडित गीता ही करा रहे, गीता जी करे गीता क्या बोलते हैं, आपको आश्चर्य आश्चर्य आएगा क्या बोलते हैं, तो सत्संग के द्वारा बड़ी गहरी गहरी बातें आपके हृदय में बैठी हुई है, और सत्संग हरदम करने वाले में है, अरे वे सत्संग छोड़ नहीं सकते, जिनके हृदय में ऐसी बातें बैठी है वे सत्संग छोड़ नहीं सकते, भैया सुन लिया तृप्त नहीं होते, फिर सुनते हैं, फिर सुनते हैं, फिर सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, फिर भी सुनते हैं, सुनने की रुचि रहती है उनकी। तो ऐसे सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है। गहरी गहरी बातों को आप समझते हो, जैसे मैंने कहा उपाधिकार आपा देवी का कि जो संसार की बातें हैं उनको तो आप अपनी मानते हो, अरे भगवान की बात ख्याल ही नहीं करते। संसार सब नाशवान है, अब उनकी योग्यता आप में हुए, आप विशेष बातें जानते हो, उसमें विशेष बात नहीं रहे हो। अरे योग्यता प्रकृति की है, शरीर प्रकृति का है, ये वस्तु प्रकृति की है, बल प्रकृति का है, आपका ये बल नहीं है, ये बल जो काम करता है ये प्रकृति का है। तो बल पर योग्यता पर विशेषता पर आप आदर्श होता है, और भगवान के जो परमात्मा सद्निर्विकार परमात्मा है उस तरफ आप ध्यान ही नहीं जाता, और मूल में वह निर्विकार से विकार है। देखो जितनी क्रिया होती है वो क्रिया अक्रिय से होती है, और एक अक्रिय से क्रिया पैदा हुई वैसे क्रिया अनेक पैदा होती है, परंतु मूल में जो अक्रिय है क्रिया की और योग्यता की सामर्थ्य उसने अक्रिय तत्व भरी होती है। स्वतः स्वाभाविक जैसे बोलते बोलते आप बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते बोलते बोलने की शक्ति नहीं रहेगी, चुप हो जाओ, चुप बड़े बड़े बोलने की शक्ति आ जाएगी बिना कुछ परिश्रम किए। चलने की शक्ति है, चलते ही रहो, रात दिन चलते चलते चलते अगर गिर पड़ोगे चलते चल नहीं सकते, दौड़ते दौड़ते गिर पड़ोगे, अगर गिर पड़े पड़े में शक्ति आ जाएगी, चल लग जाए चलने की शक्ति आ जाएगी। वो शक्ति निर्विकार तत्व में भरी हुई है, अपार शक्ति अनंत शक्ति भरी है निर्विकार में, निष्क्रिय हो जाने वो सब मिल जाती है। तो निष्क्रिय होने से आपकी क्रियाओं की शक्ति सब आती है, पर इस बात को समझते नहीं। अनिच्छा कोई इच्छा मत करो, कोई इच्छा मत करो, बहुत विलक्षण आपकी स्थिति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु इच्छा के बिना रहते ही नहीं, क्यों मावरा पड़ गया हरदम इच्छा करने का, तो अनिच्छ पद है, निरिच्छा हो जाए, अकिंचन असाह अभियत, तीन शब्द है अकिंचन। कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी को कहा कि हम निश्चिंचन है और जिसन रघु भी प्यारे है, जो निष्किंचन हो से वही अच्छे लगते है, इसमें हम तो निश्चय से है। तुम्हारे राजा लोग थे जिनको वैभव है, राजगद्दी पर बैठे है, कितना वैभव है उनके प्यारा है, उनको छोड़ कर तुमने मेरे से क्या प्रेम किया, हमें तो निष्किंचन है, हमारे कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं। तो परमात्मा के भीतर में संसार की कोई चीज महत्व है ही नहीं, संसार का महत्व है ही नहीं, निष्कंजन का प्रेम निष्कंजन प्रिया, तो कुछ भी नहीं है किसी के पास, कुछ नहीं है, ऐसे होते ऐसा उनको हम प्यारे लगते हैं, तो पदार्थ है जिसको प्यारे उनको हम प्यारे नहीं लगते, उनको पदार्थ प्यारे लगते हैं। ऐसी बात गई तो लक्ष्मण जी घबरा गई, पूछित हो गई, पर भगवान हमारा त्याग कर रहे हैं, अरे त्याग नहीं बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, वो करते हुए मूर्छित हो गई, तो चारों हाथों से उठाई, अरे तो मूर्छित हो गई, फिर समझ नहीं गई महाराज, जितने राजा महाराजा देवता जितने हैं सब आपका आपकी उपासना करते हैं, आपकी उपासना से सब वस्तु मिलती है, वो संसार में जो वैभव है वो आपकी उपासना मिलता है, आप स्वयं किसी वस्तु से आकर्षित नहीं होते, किसी वस्तु से किसी चीज से किसी मूल्य से आप खींचते नहीं, आप खींचते हो प्रेम से, केवल प्रेम से, वो प्रेम है वो आपको प्यारा लग रहा है, प्रेम में आप भगवान खुद भूल जाते अपनी भगवत भूल जाते, अगमनी भगवत्ता भी भूल जाते हैं। भगवान में ऐश्वर्य शक्ति है, माधुरी शक्ति है, और माधुरी शक्ति जो प्रकट होती है जोर से, ऐश्वर्य शक्ति भूल जाते हैं। बाल बालक सब करते थे भोजन। देखो भागवत की कथा आती है, समय हो गया, थोड़ी आज कह दू, थोड़ी कह दू। वृत्रासुर था वो अगासुर, जो मुंह मार करके बैठ गई हो तो धड़ा धरोष्ट जरदोत्तरोष्ट, ऊपर का होड़ तो है बदल बने, नीचा होठ है जमीन पर, धड़ा धरोष्ट अध अधरोष्ट तो धड़ा पृथ्वी पर है, जरदोत्तरोष्ट ऐसा हो गया यहाँ बाहर के बैठ गया। भगवान का देखो देखो कैसे बढ़िया है, अजीब की हुई देखो ये रास्ता है, रास्ता बहुत बढ़िया है। ग्वाल बाल सर चले गए, बस ही चला गया, भगवान भी सब सब चले गए। फिर जो भगवान गए, भगवान कंठ में जाकर गए, अपना बनाया बड़ा रूप बनाया, बड़ा रूप कंठ में बनाया तो कंठ में से श्वास आते, नाक में श्वास आवाज सीता याद भी, हम कंठ बनाए तो ऊंचा बचाते ही कंठ वाला रुक गया, सुन भी रुक गया तो प्राण निकले, प्राण निकले यहाँ से फूट करते यहाँ से प्राण निकले, वो प्राण निकले तो वे बसा ले गए थे पिपाजी, पस पस विषय विषय ले गए तो बाले में न लग गए उसमें। ब्रह्मा जी के यूं कर यूं आए, इतने अपने बारे में न हो गया, बस थोड़ी सी देर लगी तो वो कथा 12 महीनों के बाद में कही। कई गायों के बसे बड़े बड़े हो गए थे, उन गायों ने बसा दे दिया दूसरा नया, वो नए बसों को छोड़ करके पुराने बसों पर प्रेम करने लगे तो बलदेव जी को आश्चर्य हुआ, ये क्या कौतुक है, नया छोटा बसरा होता है गाय बड़े बसरे सुनगा दी नहीं, लात मारती है बस छोटे उसूंगा। और वे गया महाराज में बड़ा बसरा भगवान के पास में, छोटा बसरा तो घर पर बंधा हुआ है, वे गया में चाटने लगी यूं बनी, देखा कि बात क्या है। ब्रह्मा जी ले गए, ब्रह्मा जी ने सब कर दिया, वो सब लीला हुई और बाद में 12 महीने लग गया, 12 महीनों से बसरा था सब कहा, 12 महीने तक बस आता रहा जाता रहा, बस नहीं सब भगवान बने हुए, वे बड़े बड़े बसे थे भगवान बने हुए थे तो वो गायों का विषय देगा, ग्वाल वालों ग्वाल में ग्वाले गायों चराने वाले हैं, उन्हें क्रोध आया कहाँ बस लिया, इधर गायों को चरने नहीं देते, गाय पूछ उछा चले बना तो जो सामने ग्वाल वाल ग्वालिया चढ़ने लगा तो सिंह तो पूछ कर सब डर गए भाग गए, सभी घर जाके चाटने लगी वन चुंगाने लगी। बलदेव जी ने देखा, उस दिन बलदेव साथ नहीं थे, अगासुर गए ना, बलदेव साथ में नहीं थे उस दिन, उस दिन साथ में थे, देखा ये क्या कोतक है भाई। ऐसे ही माताओं का देखो तो बहुत से, उनके फटे जूते है, फटा सीका है, टूटी हुई लकड़ी है, ऐसा है तो भी माताओं का प्रेम देगा अधिक तो ध्यान देगा। बलदेव जी देगा कारण क्या है कि बसरों को और ग्वाल बालों को सबको ले गए ब्रह्मा जी, अब राम भगवान खुद ही जो बसरे बने, खुद ही वाला सिंगा बना, उन्होंने लाठी भी भगवान बने, उनका सिंह पास में भी भगवान बने, सभी भगवान बन गए। इस वास्ते उन बसरों पर स्नेह गायों का जादे हुआ, अपना छोटा बसरा घर पर खड़ा है चाहिए। तो बलदेव जी ने देखा तो आश्चर्य आया देखा तो सब भगवान बने हुए, बसा भी भगवान बने हुए, भगवान बने हुए, देखा भगवान ये लीला है ये। तो 12 महीना बीत गया, हो तुम्हें 12 महीनों की बात लाकर ये ग्वाल बाल ने सुनाई, वे ग्वाल बाल तो भगवान का स्वरूप थे 12 महीने तक, 12 महीने में चले भगवान की आयु 5 वर्ष की, 5 वर्ष की उम्र भगवान की, 5 वर्ष। जी कहता है तो सत्संग के द्वारा भाई बहुत विशेष लाभ होता है, सब होता ही है परंतु समझते नहीं। आपको हम क्या कहें, हम तो खुद नहीं समझते। सच्ची सरलता से बात करते हैं, भगवान की बातों को हम समझते नहीं। अगर भगवान की बातों को समझे तो हमारे आकृष्ट हो जाए भगवान में, एकदम खिल जाए। यो माम जानाति पुरुषोत्तम सर्वित भजति माम सर्व भावेन भारत, सब भाव से भगवान का भजन करे, भगवान में लग जाए, भगवान ने स्वामी को मीठा लगे नहीं तो नाशवान पदार्थ मीठा लगे, नाशवान छोरा छोरी प्यारा लगे। समझे नहीं भगवान को नहीं समझे भाई, भगवान को समझे तो भगवान ही तो बात ही विचित्र हो जाए, हर दिन सिंह लग जाए। परंतु इतना होने पर भी भगवान कृपा करके सुनते हैं, हम थोड़ी लीला थोड़ी चर्चा करते हैं, उन चर्चा से भगवान खुश होते हैं। बालकों पर माँ बाप खुश हो जी, हम लायक नहीं है भगवान के चर्चा के लायक योग्य नहीं है, हम समझते नहीं है। नहीं समझने पर भी चर्चा करते हैं, भगवान खुश होते हैं, ये भगवान की कृपा है। तो सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है, बहुत ही होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।